Mozarten Don Giovanni opera ezaguna oholtzaratuko du Donostiako Opus Lirika konpainiak asteburu honetan. Pablo Ramos eta Carlos Kruken zuzendaritzapean buruturiko Mozarten Don Giovanni opera ezaguna gaur egunera ekarri nahi izan dute Opus Lirikakoak. Eta opera bizirik den genero bat denean, publikoaren artean galderak sortzeko helburuarekin. Opus Lirikako Ainhoa Garmendia sopranoarekin mintzatu gara. Bai, ze Don Giovanniekin lanean hasi ginenean konturatu gea batik bat Don Giovanni edo Don Juanak beti egon direla eta beti egongo direla, ez? Eta gaur egunean ere badaudela. Eta batzutan Don Juanetan pentsatzen denen burura etortzen zaigu ba erue bat edo pertsonai holako bat, ez? Eta konturatu gea ba azken baten zer da Don Juan bat, ez? Askotan emakume eta ze aprobetxatzen den norbait, obsesio handia dozkana, eta hori pixka bat atera nahi genuen, ez? Emakumearen ikuspegitik? Hori da, emakumearen ikuspegitik, ba, emakume batek zer sentitzen du, ez? Don Giovanni hasieran azalean oso pertsonai interesgarria izan daiteke, komilen artean, baino gero barrurago sartu ezkero benetako aurpegia ikusten da, eta normalean ia beti emakume batek dezepzio ondi eraman dezake, ez. Nola deskribituko zenuke Mozarten lan berezia? Mozarten opera hau, bueno, beste operak bezala, baino Don Giovanni oso opera berezia da, pixka bat ilunagoa delako, behar bada ba, Così fan tutte bat, edo Las bodas de Figaro, edo direnekin konparatuta da obra bat izugarria, sentidu guztitan, bai orkesta aldeti, bai koruak dauke igual gutxina interventzio txikina, baino solistek nola tratatzen ditun daudelako zazpi solista eta danek daukatelako garrantzia handia, ez? Ekipon lan egiten do, ez dago Don Giovanni da printzipala, baino beste rol guztiak ere oso printzipala die, zaiak, teknikoki ere bokalki abesteko oso zaiak, eta azken baten da produkzio bat, bueno, izugarria. Ba, Mozarten Don Giovanni opera ostiraluntan emanen dute Donostiako kursalaretoan gaueko 8:00, bigarren emanaldi bat ere izango da larun batean arratseko 7:00, eta umentzako egokitua hitzordua igande hontan izango da arratsaldeko 5:00. Xetasun guztiak kursal.eus webgunean dituzue.